Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, ey peygamber! Kadınları boşadığınız zaman, onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali müstesna. Onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bu hükümler Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, kendisine yazık etmiş olur. Sen bilmezsin. Belki de Allah bunun ardından bir durum peyda ediverir. İddet sürelerini doldurduklarında. Onları güzellikle tutun ve onlardan güzellikle ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu. Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Sıkıntıdan kurtarır. Ona hayaline gelmeyecek yerlerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü tayin etmiştir. Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla, henüz adetini görmemiş olanların iddetinde eğer tereddüt ederseniz, onların iddeti 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmalarına doğum yapmalarına kadardır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun her işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kusurlarını örter ve mükafatını büyütür. Boşadığınız o kadınları iddetleri müddetince gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıştırıp evden çıkarmaya zorlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra doğan çocuğu sizin faidenize emzirirlerse, emzirme ücretlerini verin. Aranızda bu hususta güzelce istişare edin. Anlaşmakta güçlük çekerseniz, bu takdirde çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Hali vakti geniş olan, nafakayı genişliğine göre versin. Rızkı dar olan fakir de, nafakayı Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah bir kimseyi ancak ona verdiği şeyle mükellef tutar. Allah bir güçlükten sonra er geç bir kolaylık ihsan edecektir. Nice memleketler vardır ki, Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden uzaklaşıp azmıştır. Biz de onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları şiddetli bir azaba uğratmışızdır. Böylece onlar kendi yaptıklarının cezasını çektiler. İşlerinin sonucu da tam bir hüsran oldu. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş olan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size bir zikir indirmiştir. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedi kalırlar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir. 7 kat göğü ve yerden de o kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın fermanı bunların arasından iner ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.